Majin Buu jest teraz nie do powstrzymania. Dzięki swojemu powrotowi do pierwotnej formy. Nie ma szans. Nie mogę użyć błyskawicznej transmisji tak szybko. Wtedy Kaioshin natychmiast przeniósł się ze świata Kaioshinów na ziemię i uratował Goku i resztę. Jednakże nie udało się zapobiec zniszczeniu ziemi, która odeszła wraz z Piccolo, Gohanem i Gotenem. Spójrz, Majin Buu regeneruje się po rozwaleniu na kawałki. Majin Buu. Finał decydującej bitwy. Zakończenie w sferze Kaioshinów. Buu w końcu przybył nawet do świata Wielkiego Kaio. Oddaj Goku i Wegecie swoje kolczyki Potara. Kiedy znów się połączą, bez problemu go pokonają, prawda? Racja. Goku, Vegeta, łapcie. Użyjcie proszę tych kolczyków i tym razem ostatecznie pozbądźcie się Majin Buu. Nie, nie będą nam potrzebne. Zwracam. Bo widzisz, te kolczyki jednak nie za bardzo do nas pasują. Jestem wdzięczny za ofertę, ale nie chcę... Ale chcę walczyć sam. Goku, przykro mi, że zachowuje się samolubnie w takiej chwili, ale tak czy owak, on już nigdy na to nie pójdzie. Co masz na myśli mówiąc w takiej chwili? To nie jest jakiś cholerny mecz bokserski. Właśnie, Goku. Dobrze powiedziane, Kakaroto. Ja też już tego nie tknę. To właśnie prawdziwy duch wojownika Saiyanów. Dacie radę pokonać Buu w ten sposób? Zamienił się w pierwotnego, najbardziej groźnego, potężnego Majina Buu. W porządku. Coś wymyślimy. Będzie dobrze. O co chodzi, północny Kaio? To Majin Buu. Ten łajdak. Jak to możliwe? Niech to szlak. Niech się pospieszy i spływa gdzie indziej. Znowu skończę jako czekoladka. No nie. Kenzan! Udało się. Kuririn w porządku? Tak. To nie jest przeciwnik, z którym mamy jakiekolwiek szanse. Co ty chcesz zrobić? Przestań. Mu chce zniszczyć także świat wielkiego Kaio. Niedobrze. Kuririn i Yamcha już raz umarli. Jeśli teraz znowu zginą, to będzie ich ostateczny koniec. Rozumiem. Błyskawiczna transmisja. Czekaj, Kakaroto. Zwabmy go tutaj. W tym świętym świecie Kaiosinów nie będzie mu tak łatwo siać zniszczenia. Możemy walczyć ile chcemy, ale jak to zrobimy? To o nas mu chodzi. Zwiększymy nasze ki i damy mu znać, że tu jesteśmy. No tak, do dzieła. Niezależnie jak bardzo zwiększymy energię, jasna cholera, zamieni się w czekoladowe ciasteczko, czy co tam chcesz, ale przestań. Przestań. To koniec. Zniknęło. Bu. Na tej planecie możemy walczyć tak ciężko jak chcemy. Czcigodny Kaiosinie, przenieś nas proszę z resztą na jakąś inną planetę. Wygląda na to, że to nie będzie walka na pół gwizdka. Nie chcę mieć nikogo, o kogo musiałbym się martwić, rozumiem. Co my z wami zrobimy? Dobra, w porządku. Świat Kaiosinów nie zostanie przecież zniszczony przez coś takiego. Goku, Vegeta, walczcie z nim jak najżarliwiej. Dzięki, staruszku. Powodzenia, Goku. Gotowi? Złapcie się mnie, proszę. W ten sposób? Okej, ruszamy. To on. I Goku. Gdzie oni do pioruna są? To świat Kaiosinów. Święta planeta, na którą ciężko się dostać nawet nam, Kaio. A Bu przeniósł się tam w mgnieniu oka. Powodem, dla którego udał się tam, zaniechając zniszczenie tej planety, jest chęć znalezienia Goku i walczenia z nim najszybciej, jak to możliwe. Więc to tak. Więc to dzięki Goku i reszcie jesteśmy uratowani. Północny Kaio, o czym ty tam papasz? O co do cholery się rozchodzi? Ty też możesz to zobaczyć, prawda? Jeśli popatrzysz, od razu zrozumiesz. Zobaczmy. Święty świat Kaiosinów. Gdzie jesteśmy? Na jednej z planet niższego świata. Będąc tutaj, nic się nam nie stanie, nawet jeśli świat Kaiosinów zostanie zniszczony. Sporo tutaj trawy. Chyba lepsza sama trawa niż same skały. Zobaczmy. Ci Saiyanowie są naprawdę problematyczni. Odrzucili cenne Potara, a wnioskując z ich zachowania, nie zamierzają się też połączyć przy pomocy fuzji. Czy będą w stanie tak wygrać z Majinem Buu? Cóż, jeśli połączą siły... Dobra, najpierw go trochę potestujmy. Kilka kopów w dupę i sprawdzimy to. Ma się rozumieć. kto idzie pierwszy, a zatem... Kamień, papier, nożyce. Dobra. Kamień, papier, nożyce. Kamień, papier, nożyce. No i gitara. Chcą walczyć pojedynczo? Wy imbecyle, nie możecie walczyć razem? Waszym przeciwnikiem jest Majin Buu. Kakarotto, zamierzam porządnie przyjrzeć się Super Saiyanowi trzeciemu. W porządku, ale obawiam się, że twoja tura może nie nadejść. Mogę to teraz powiedzieć, że mogłem pokonać tego grubego Buu jako Super Saiyanin trzeci. Ale chciałem, żeby to maluchy się nim zajęły. Dla dobra przyszłości Ziemi. Ten dupek Vegeta w ogóle mnie nie słucha. Nadchodzę, Buu. Tym razem nie jest zbyt rozmowny. Zasną. Szlak przez te paskudę. Moja planeta i moi przyjaciele przepadli. Nie ujdzie mu to na sucho. Dziwak z niego. Tak to się robi. Zapomniałem o tym całym satanie. Został w świecie Kaiosinów. A kogo to obchodzi? Olej go. Co jest? Co się dzieje? To ty, prawda? Wiesz, o co tu chodzi? Gdzie się podziała reszta? Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Bezczelny bydlak. Ty, draniu. Ty tego w ogóle nie bierzesz na poważnie. Udało mu się? Świetnie, Goku. Ale wyskoczyłeś z tym jak Filip z konopi. No dobra. Wygrał. Nasz blond brat wygrał. Czy Goku wygrał? Nie. By pokonać Buu potrzeba czegoś więcej. W sumie racja. Ten bydlak. Yeah! Czy ten sen dalej trwa? Muszę naprawdę twardo śnić. Szlak. Trzymaj się, blond bracie. Nie przegraj. To tylko sen, ale i tak nie wolno ci przegrać. Brak mi słów. Odebrał mi mowę. Co za walka. Jeden z nich to ten Son Goku, który przybył tu już jakiś czas temu na trening, prawda? A ten drugi? To Majin Buu. Słyszałeś o nim, prawda? Dawno temu latał dziko po całym wszechświecie i sprawił niemałe kłopoty czwórce Kaiosinów. To jest Majin Buu, twór czarnoksiężnika Bibidiego. Legendarne wcielone zło. Najbardziej nikczemne w historii? Ty, draniu, lecisz sobie w kulki, co? To jest moc tej dwójki, to zupełnie inny poziom. Co on sobie myśli? Nie ma mowy, żebym się tylko grzecznie przyglądał. Co? Yeah! Co jest? Co się dzieje? Kulminacyjny walki właśnie się zaczyna. Z całym wszechświatem postawionym na szali. Liczymy na ciebie, Goku. To ja Goku. Buu jest całkiem silny. Jesteś teraz na zupełnie innym poziomie niż wcześniej. Kakaroto, kawał z ciebie niesamowitego skurczybyka. Tylko ty możesz walczyć z Majinem Buu. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Daj z siebie wszystko, Kakaroto. Jesteś numerem jeden. Tato, wszyscy na ciebie liczą.